सिदी माँ बन के अंबरों उच्चा रुत बाबा माल सदी माँ बन के अंबरों उच्चा रुत बाबा पंथ दी माता साहेब कौर जी पंथ दी माता साहेब कौर जी साहबा ने फरमाया माता साहिब कौर जी साहिबा ने फरमाया तेरा जग ते कोई नसानी तेरी माता तन कुर्बानी तेरा जग ते कोई नसानी तेरी माता तन कुर्बानी तेरी माता तन कुर्बानी तेरी माता तन कुर्बानी वार डोले विच गुर के मैली वार डोले विच गुर के मैली गुर का महल सदाया पंथ दी माता साहिब कौर जी साहबा ने फरमाया साहिब कौर जी साहबा ने फरमाया सिंह जदों भी अमृत छक दे साहिब कौर जी दा ना जप दे सिंह जदों भी अमृत छक दे साहिब कौर जी दा ना जप दे साहिब कौर जी दा ना जप दे साहिब कौर जी दा ना जप दे बाटे विच पतासे पाके बाटे विच पतासे पाके खंदे नाल मिलाया पंथ दी माता साहिब कौर जी साहबा ने फरमाया साहिब कौर जी साहबा ने फरमाया इस तोहर की मान वडेरा पंथ खालसा पुत्र तेरा इस तोहर की मान वडेरा पंथ खालसा पुत्र तेरा पंथ खालसा पुत्र तेरा पंथ खालसा पुत्र तेरा चोची प्रीतम प्यारे ने चोची प्रीतम प्यारे ने माँ तेरी जोड़ी पाया पंथ दी माता साहिब कौर जी साहबा ने फरमाया साहिब कौर जी साहबा ने फरमाया माँ साहिब कौर अमर रहेगी और पूरी कुल दुनिया कहेगी माँ साहिब कौर अमर रहेगी और पूरी कुल दुनिया कहेगी और पूरी कुल दुनिया कहेगी और पूरी कुल दुनिया कहेगी साहिब कौर माँ अनहद रिश्ता साहिब कौर माँ अनहद रिश्ता सतगुर नार निभाया पंथ दी माता साहिब कौर जी साहब